Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu CNews FM serveru CNews.cz. Je 20. prosince, takže nevím, jestli to teď správně počítám, ale možná tohle už je dokonce poslední podcast v tomhle roce. Nevím, jestli stihneme příští týden ještě, i když možná jo. Tam vlastně není důvod, aby nebyl, tak možná, že tentokrát nebude ani žádná pauza výjimečně, jako jsme to měli v minulých letech. No, jenom loni, mám pocit. No, já myslím, že i jako předtím, no, a jako to jo. Bylo, ale že v těch posledních letech to tam tak většinou vycházelo. Každopádně, už jste slyšeli mě, já jsem Petr Urban a slyšeli jste také promluvit mého kolegu a šéfredaktora CNews.cz Lukáše Václavíka. Čau Lukáši. Čau Petře, čau posluchači a posluchačky. A já jsem... Řekl jsem to dobře, jo? No, řekl jsi to dobře. Super. A my tento díl věnujeme povídání o Windows pro změnu, protože už jsme to dlouho neřešili a já myslím, že vzhledem k tomu, že Microsoft nedávno představil Windows na ARMu konečně, bylo nám to vlastně slíbeno, že do konce roku se nějak dočkáme, tak já osobně to považuji za natolik zásadní téma, že bychom tomu aspoň ten jeden podcast teďka věnovat měli. Takže pojďme do toho. No já to nepovažuji úplně za zásadní téma, za zajímavý, jo, ale zásadní. Zásadní by to bylo, kdyby to mělo nějaký obrovský vliv na nějaký svět počítačů, ale to asi mít nebude. Bude. To, taková... to právě bude mít vliv, no. Si myslím já. Jako proto se o tom povídáme, ale promiň, pokračuj. No, o co jde? Microsoft, už to budou asi 2 roky, nebo rok a něco, co ohlásil, že Windows 10 přizpůsobí i pro ARMový procesory. On už teda v minulosti nějaký Windows pro ARMy vznikaly, ale vždycky to byla nějaká edice, která byla různým způsobem osekaná, že byla určená pro mobilní zařízení nebo pro nějaký jako průmyslový počítače, případně nějaký, já nevím, bankomaty nebo tady tyhle jakoby ne desktopové stanice. A nebo v minulosti tady ještě jako nedávno tady to bylo Windows RT, že jo, který byl určený pro nějaký tablety a notebooky. Ale vždy to byly osekaný systémy, ale teďka ta nová jejich iniciativa jako způsobí to, že budeš si moci klasický desítky, tak jak je znáš normálně z počítačů, který teďka používáš, tak je budeš moci používat na ARMových procesorech, konkrétně Snapdragonech od Qualcommu. Žádný jako jináčí procesory od, já nevím, Samsungu, Huawei nebo Mediateku a podobně, tak tam jako fungovat nebudou. Což teda fungovalo třeba i v případě těch mobilních Windows phoneů a Windows mobileů v posledních letech. No a proč je to zásadní věc? Tím, že ten systém vlastně bude dostupný v normálních počítačích, tak to bude zase jako další konkurence pro Intel a AMDčko a VIA, pro znalce a fančmekry, který si tyhle procesory pamatují, nebo ještě to teda nějakým způsobem existuje, ale skoro se to neprodává. No a jako v tomhle ohledu je to velká věc, že tady Qualcomm se snaží nějakým způsobem tady útočit na ty zavedené pořádky, ale jestli tady tohle uspěje, to jako nevím, no. Jak teda podle tebe, proč myslíš ty, že to bude zásadní? No já bych v první řadě řekl, že mě fascinuje, že VIA existuje. To už jsem úplně zapomněl, že existuje ten výrobce a nechápu, jak se uživí. Přece jenom jako ten trh s procesory si myslím, že je hodně konkurenční. Nebo teda... No tak on je právě ten, co dělá ty průmyslový počítače a tady takový věc. Jasně, ale i tak je to prostě, že jo. Jo, tak jako nemá tam z toho asi nějaký velký vývar, protože tam je ta konkurence velká, tam ani až tak třeba v mnoha případech nezáleží na té architektuře, kterou to používá, ale jo. To jako vraťme se zpět k tématu. Na druhou stranu já teda jsem už tady kdysi říkal, že přestože jsem teď před pár vteřinama říkal, že trh je konkurenční, jakože trh jako celek, jo, ale na druhou stranu v tom spotřebitelském sektoru ta inovace docela dlouhou dobu stála, AMD nebylo 10 let schopný dělat konkurenci Intelu a Intel opravdu stagnuje, ceny těch procesorů spíš rostou, výkon tak jako roste velmi opatrně, byť jsem viděl nějaký benchmark procesorů ve hrách a zjistilo se, že je Core i7 nějaká, teda vím, že je to vágní popis, ale pardon, já se v tom zas tak nevyznám, tak srovnávali ty procesory generace od generace a zjistili, že mají stejný výkon v těch hrách, takže tam jako žádný zásadní posun úplně jako nenastal. A já už jsem tady vyslovil tu myšlenku a bylo to už jako před více než rokem, kdy jsem právě začal uvažovat o tom, že právě ty armové procesory už konečně se začínají dostávat do stavu, kdyby mohly konkurovat Intelu. A vlastně spojil jsem to s myšlenkou toho, že Windows 10 vlastně ve snaze nějak jako zrevolucionalizovat celou tu platformu a odklonit se někde od té minulosti. Takže právě jako by se to mohlo spojit s tím ARMem a že ARM by se mohl stát novým konkurentem, zejména teda pro ten Intel. Ono samozřejmě platí, že v tomto roce AMDčko konečně začalo v některých oblastech Intelu celkem konkurovat, že jako se to malinko rozjelo, ale otázka zní, co bude do budoucna, jestli tohle vydrží. A každopádně nějaká další konkurence si myslím, že by neuškodila. Microsoft se asi zřejmě jako poučil z minulosti, protože s těma armovýma procesorama původně začal experimentovat hrozně dávno, dokonce měl interně vyrobenou verzi Windows 7 pro ARM, která samozřejmě za prvý ta optimalizace ještě podle všeho nebyla zase tak dobrá, prostě to ještě potřebovalo pár let vývoje. A hlavně teda ty procesory taky potřebovaly se ještě někam dostat výkonnostně výš, než samozřejmě tehdy byly, že jo? Protože to prostě nemělo zdaleka takový výkon, aby na to mohl běžet takovýhle masivní operační systém. No ale zdá se, že už jakoby tam v té oblasti jsme buď skoro, a nebo se do ní jako už skoro dostáváme, už je na dohled. A asi největší vlastně plus tyhle nový platformy Windows 10 na ARMu by vlastně měla být výdrž těch zařízení, abych se teda dostal konečně k něčemu konkrétnímu. Vlastně teďka se ukazuje, že ty laptopy, zdůrazňuji, že laptopy, protože zatím nebyl myslím oznámený žádný desktop, že jo, nebo něco takového, ale že ty počítače z Windows 10 na ARMu s nějakým procesorem od Qualcommu Snapdragon 835 tuším? Ano. Jo, tak by měly vydržet 20 plus hodin, jako běžného nějakého používání, a to s tím, že nějaká ta standby hodnota by měla být, myslím, kolem 30 dní snad, jestli se nepletu. No, to, jako to je zrovna parametr, který není nějak směrodatný nebo důležitý, protože jako ten notebook ti nebude někde takhle se válet dlouho, že jo? Určitě. Ale těch 20 hodin je asi ten největší argument, jo? Oni říkali, že právě ty armové notebooky mají smysl kvůli tomu, kvůli ty jako dlouhý výdrži, to, že ty notebooky lze chladit pasivně, takže budou jako úplně tichý. A pak je tady ten argument, že všechny, nebo asi všechny, který se představí, tak budou mít i slot pro SIM kartu, takže tam rovnou ti bude fungovat LTEčko, protože ty chipsety v sobě mají prostě LTE modem. Tak to, je, jako, to jsou ty hlavní výhody, ale ta výdrž mi přijde jako taková nejdůležitější, protože třeba to LTEčko můžeš jako integrovat do jakéhokoliv notebooku. Intel vlastně sám taky si vyrábí LTE modemy, akorát, že prostě to výrobcům nenutí nebo nemá tam žádnou podmínku, aby to integrovali. Ale ta výdrž prostě 20 hodin, jako je to fajn, ale na druhou stranu zase nevíme, jestli třeba všichni výrobci se tady tohle budou držet. Jo? Oni můžou třeba na to jít opačným směrem, že místo, aby tam nabídli takový nějaký rekordní výdrže, tak tam prostě dají menší akumulátor, aby ten, a pak to třeba vydrží 10 hodin, ale zase ten, to zařízení bude jako lehčí a přenosnější, tenčí a podobně. Na druhou stranu můžeš zase jít opačným směrem třeba u těch intelovských procesorů, kde zase jako do toho můžeš implementovat větší akumulátor a pak to taky třeba vydrží 10, 15, 20 hodin. Jo, je to zrovna jako týden nebo dva zpátky, kdy LG představilo nový notebooky. Ono je teda, LG je u nás neprodává, má je myslím v Americe a na některých západních trzích, plus samozřejmě v Koreji. Je to nějaký LG Gram něco, nevím. A je to taky prostě 13-palcový notebook, takový hrozně tenkej, který prostě váží kilo nebo něco kolem kila. Má v sobě jako velký akumulátor Core i5 a vydrží taky 20 hodin nebo 22 hodin nebo kolik oni udávají u té 13-palcový verze. Jo, a máš tam prostě plnohodnotný v vozovkách procesor, na kterým ti všechno poběží a jo, takže tady já jako jsem spíš takový trošku pesimista vůči tomu ARMu. Nevím, jak ty. Jo, ne, ale jako to je dobrý, jako že aspoň jeden z nás je pesimista, jako aspoň se vyvážíme nějakým způsobem. Ne, jako ale mně se pořád líbí ta technologie, protože jsem rád, že tady Intel bude mít tu konkurenci, ale ten ARM jako furt jsem takovej opatrný, dokud to neuvidím v praxi, jak to funguje. Jo, proto to vlastně my jsme to ještě neřekli. Hlavní jako výhodou tady tohodle ARMu, jo, v minulosti už tady, jak jsem říkal, byly ty ARMy na Windows, nebo Windows na ARMech, ale teďka to Intel zprovoznil tak, že tam poběží plnohodnotný systém a i plnohodnotný aplikace. Tam programy klasický desktopový, který se používají dneska, tak tam budou fungovat formou emulace. Takže tam prostě spustíte cokoliv, ať je to Photoshop, nějaká hra, i když to bude s nějakým výkonnostním dopadem. No a zhodně. Jasně. Tady jakoby vlastně ty moje argumenty jsou zhruba jako postavený na tom, že když představíš produkt, který je podobný nebo jenom třeba o kousek lepší než nějaká už jako hodně zavedená konkurence, tak to má v podstatě problém velký to uspět, spíš to neuspěje. Pokud by se tady skutečně začaly objevovat zařízení podobných rozměrů a podobných váh, nebo vah, a třeba za podobnou cenu, takže by ty laptopy s Intelem prostě byly na tom podobně jako teda ty laptopy s ARMem, pak by skutečně nemělo moc smysl, jo, jako aby se ten ARM, nebo jako nevím, jako neznám důvod, proč by jinak jako asi se ten ARM měl uchytit, tam by se ta konkurenční výhoda hodně jakoby stáhla. Na druhou stranu většina laptopů, co si dneska lidi koupějí, asi jako nemají 20 hodinovou výdrž. Je otázka, jestli se tomu ARMu podaří se prosadit jakoby v tomhletom segmentu, v tom mainstreamu, že jo, a jakoby to je to něco, čemu já věřím. Zároveň jako dodávám, že já nevím, jak to dopadne, že jo, to jako si budeme muset počkat, tohle je spíš takový jako nástin, kdo ví, jak to bude. Další věc, my jsme ta zařízení si neskoušeli. Pořád nemáme tu vlastní zkušenost s tím, jak dobře to bude celý fungovat, i když rozhodně teda ohlasy jsou takový, že to jako bude fungovat, jo. Ale zároveň myslím si, že nikdo nedostal ještě třeba ani z těch novinářů nebo novinářek pořádně možnost otestovat tu výdrž, že jo. Zatím spíš jako se spolíháme na to, co nám ty firmy říkají, že jo, jako Qualcomm nebo Microsoft k tomu. Tak ta zařízení ještě nemají finální specifikaci, ještě se neprodávají. Ani vlastně nevíme, kde přesně se budou prodávat nebo za kolik. Zatím jenom máme prostě takový náznaky, zatím představili nějaký zařízení už Asus a HPčko s tím, že se přidá, ještě nevím, jestli Acer nebo Lenovo a Dell. Teď možná kecám, teď tady jako trošku vzpomínám, kdy jsem o tom naposledy psal. No ale ještě prostě neznáme všechny ty specifikace a to, jak si to nemohl nikdo vyzkoušet nějak dlouhodobě, tak prostě fakt nezbývá než jenom věřit těm slibům nebo těm tvrzením, který právě říká Qualcomm a Microsoft. No. Jasně. Každopádně, kdyby prostě šel jako spotřebitel do obchodu a mohl si za podobné peníze koupit notebook, který vydrží třeba jako 8 nebo i 10 hodin a pak by tam byl podobný notebook, který ale vydrží 20 hodin, tak to už jako si myslím, že tohle by byl ten náskok, který už by dokázal podle mě lidi přesvědčit o tom, že tohle je ten notebook, který oni chtějí. Jo. Tady si myslím, že ten ARM by se mohl vklinit. Pokud se to stane, tak já to zdůrazňuji, už jsem to myslím říkal kdysi. Já si nemyslím, jako, že by ze dne na den prostě najednou Intel zmizel úplně z povrchu zemského, to ani náhodou. Ale rozhodně ten ARM by ho z toho mainstreamu vytlačovat mohl docela úspěšně, s tím, že si myslím, že ta poslední nějaká bašta Intelu by byl ten segment výkonných laptopů nebo desktopů, zkrátka takový ty herní počítače nebo počítače, které jsou dělaný bez ohledu na výdrž. Naopak, že jo, mají třeba vyšší spotřebu, ale zároveň mají ten vysoký výkon na stříhání videa prostě, že jo, nebo tohle to, co lidi někteří chtějí, ale důležité je, že to je okrajová záležitost, že jo, tyhle ty. Jako já, že jo, ty si to sám předtím zmiňoval, že jo, jakože na laptopech s ARMem můžeš provozovat Photoshop, jakože určitě můžeš, ale zároveň jako zdůrazňuji, že laptopy s ARMem nejsou prostě cílený na lidi, kteří potřebují provozovat Photoshop, že jo. Jenom to jako byl jen takový příklad, který dávají všichni a právě oni ukazovali na tom, že to funguje, jo. Přesně tak, ale jakože se to furt jako zmiňuje, jo, ale já jenom jako bych nerad, aby někdo podlehnul nějaký falešný iluze. Samozřejmě jako na Photoshop potřebuješ mnohem výkonnější, dražší počítač, že jo. No ale já bych ještě tě skočil nebo navázal na to, co jsi říkal, že když půjdeš do obchodu a budeš tam mít dva, jsi říkal podobný laptopy, z nich jeden vydrží 10 hodin a bude na Intelu a druhý vydrží 20 hodin, bude na ARMu, a který bych si vybral. Tam ale to zase jako každý si rozhodne asi sám, ale ta výdrž jako je jeden z těch parametrů, ale zase třeba ten notebook bude mít horší výkon, horší třeba nějakou tu kompatibilitu. A to jsou věci, které musíš vzít taky v úvahu. Teďka třeba nevím, jak budou fungovat například na tom ARMu připojování veškerých periferií. Jo? Jestli tam budou pořešený ovladače, jakým způsobem, jestli tam ti bude fungovat starší tiskárna, skener a tyhle věci. Jo? To, jsou věci, o kterých se nemluví a ještě to moc nevíme. Jakože máš pravdu samozřejmě, jo. Pokud by tam měly být nějaký výraznější problémy s kompatibilitou, pak samozřejmě bych si jako taky musel rozmyslet, jestli takový počítač chci. Zároveň ale platí, že myslím si, že ten zájem by už v začátcích mohl být takovej, že jako ty zařízení by... Takhle, ta idea vlastně, jak bych to řekl, taková, že díky té emulaci je šance rozhodně, aby se tenhle produkt uchytil. Je to velký rozdíl oproti časům s Windows RT nebo Surface RT, kde na to šel Microsoft špatně, protože se snažil ze dne na den zapomenout na starý svět a nabídnul novou platformu, a pro tu platformu nezačaly vznikat aplikace, lidi byli zmatení z toho, že to vypadá jako Windowsy, nemůžou tam spouštět svoje programy. Minimálně z hlediska těch aplikací už teď je jasný, že ty aplikace všichni desktopový, který normálně si stáneš instalačku z internetu, tak minimálně ty aplikace na těch Windows 10 ARM pojedou. Tak minimálně jakoby tohleto víme. Zároveň jako já bych vyjádřil jistou... No všechny taky ne. Oni pojedou tam ty, co jsou napsané jako pro X86, ale ty pro X64, pokud se něco nezměnilo, tak nepůjdu. Ne, ne, ne, 64-bitové aplikace tam zatím nefungují, ale samozřejmě jako který program je 64-bitový only, že jo? Jako všichni programy vycházejí. No já nevím, není ten nejnovější Photoshop třeba už není jenom 64-bitový? Ale to je zase ten lichý argument, protože Photoshop na tomhle nikdo provozovat nebude, rozumíš? Já vím, no, ale... Jakože k těm 64 bitům na ARMu se nicméně časem dopracujeme, jo? A může to právě být v době, kdy už prostě bude celý ten trh dál. Tady jde o to, že my dostaneme nějakou první verzi produktu, která bude nějak fungovat, ale třeba za rok už to může být výrazně lepší. Jo, a mezi tím to budou adoptovat lidi podle toho, jestli ten produkt jim přináší nějaký omezení nebo nepřináší, respektive z druhé strany, kolik jim přináší benefitů. Jo. A třeba za dva roky už budeme mít 64-bitový ARMy a 64-bitový Windowsy pro ARM a klidně tam poběží i ten Photoshop třeba a bude to mít mnohem víc výkonu třeba než ta první generace. Jo. Takže jakoby bude to takový jako posouvání po kouskách, abych tak řekl. Ono jako jeden z důvodů, proč ty laptopy zřejmě budou mít tak vysokou výdrž, kromě toho, že samozřejmě ty procesory mají tuším nějakou tu architekturu, jak se tomu říká, big little, no. Jo, že tam máš vlastně jádra, které jsou jako maličkatý a úsporný a dokážou obstarat nějaký ty běhy aplikací na pozadí, když třeba ten notebook je jakoby v tom režimu standby nebo connected standby. A zároveň mají čtyři velký jádra, prostě aby mohl ten notebook normálně používat. No ale to jsem vlastně chtěl říct, takže... Ale zároveň můžeš používat všechny ty všech těch 8 jader dohromady. Jo, jo, jasně. A to je právě věc, která jako mě hrozně na tom zajímá z toho jako hardwarového pohledu, jak tady tohle Windows, nebo Windows to asi vyřeší, že jo, tam to napíšou nebo přiloží od začátku, takže to jako nějakým způsobem bude fungovat, ale jak se to bude chovat v těch emulovaných programech, jo, který jsou alespoň dneska. Skoro většina programů možná je pořád přizpůsobených pro ty jednovlákonové operace, takže je tam hlavně klíčový ten důraz vlastně na ten jako jednovýkonný jádro procesorový, ale ten ARM právě využívá toho, že máš spoustu pomalejších jader, které fungují paralelizovaně. Jak tohle tam bude fungovat? Jo? To pořád si nedokážu představit, jaký tam ten dopad na ten výkon bude. Jo, jo, jo. Jo, takže... Chápu, no, mě třeba tyhle otázky moc jako až tak úplně nezajímají. Mě zajímá ten výsledek, prostě mě zajímá, jestli to zapnu a bude to fungovat. No to ale souvisí s tím výsledkem, jo. Jasně, jasně, jasně. Ale tebe jenom zajímají prostě víc ty detaily a já jsem ochotný je přeskočit svým způsobem. Jo. Ale vlastně k čemu jsem se chtěl jim dopracovat, jakoby, že z toho, co jsem slyšel, nevím, jestli jsi to taky zaznamenal, tak vlastně... Ta základní deska s tím procesorem od ARMu je třeba poloviční oproti deskám s Intelem. A díky tomu vlastně vzniká v těch notebookích prostor pro větší akumulátory. Jo, to vím. Jo, no. Takže to je vlastně jako jeden z důvodů, proč vlastně ty notebooky dokážou vydržet díl. No, zase třeba, tak asi by bylo dobré to teda zmínit třeba, že jako to může být zajímavý, jo, že Intel prostě není takhle daleko jako ten Qualcomm s ARMama třeba. Nebude rozhodně aspoň v té první verzi fungovat, kromě teda těch 64-bitových aplikací, jak jsme říkali, tak tam nebude fungovat takzvaný kernel mode drivers. Já úplně nevím moc, jak by se tohle přeložilo do češtiny, jak to říkám v angličtině. To především znamená, že tam nebudou fungovat aplikace, které zasahují nějak hluboko do systému, což v první řadě jsou antiviry, které ale stejně jako nepotřebujeme. Že jo? To si myslím, že by nás bude bolet úplně nejméně ze všeho. Hmm. Ale současně to znamená, bylo to někde zdůrazněné, že třeba tam nebudou fungovat hry, které mají online multiplayer a ten multiplayer používá nějakou tu protičítovací ochranu. prostě ta ochrana by vyžadovala nějaký velký přístup jakoby k tomu jádru a ten prostě nedostane, nebo nebude tam fungovat respektive. Jo, takže omezení tam ale budou. Na hranici tohle nikdo nekoupí, protože tam ten výkon na to nebude. Jo, a to je přesně ono. Stejně jako si to nekoupí kvůli tomu Photoshopu, takže... Takhle na co to bude? Na kancelářskou práci? Na kancelářskou práci. Já si myslím, že samozřejmě teď se tady můžeme... Nebude to třeba zbytečně drahý na kancelářskou práci? Hele, teď se tady můžeme pouštět do jakoby zbytečných spekulací, jo, ale... Ty jsi třeba říkal, ta nekompatibilita, že může být problém a to může, ale otázka zní třeba, i kdyby tam nefungovaly tiskárny, což si jako myslím, že budou, věřím tomu, že tohle bude mít Microsoft podchycený, jo, že nějaký ovladač tam fungovat bude a že tisk půjde. I kdyby to nefungovalo, otázka zní, kolik lidí ty své notebooky připojuje k takovým zařízením. I kdyby třeba jako 40% lidí nepřipojovalo ke svému notebooku žádný takovýhle periferie, který by vyžadovaly specializovaný ovladače, takhle 40% lidí furt není málo a furt to může být jako dostatek pro to, aby si tyhle ty lidi začali kupovat ty armové stroje, který jim jakoby za odměnu nabídnou tu vysokou výdrž. A ten trh proto tady bude, jo, protože jsou lidi, kteří si kupují Chromebooky a stačí jim to, že jo. Přestože Chromebook taky může běžet na armu, což se tak jako často nezmiňuje, ale hlavně je to omezený systém, ke kterému taky nepřipojíš žádný periferie, skoro klávesnice, teda klávesnice, tiskárny, tam nějaký skenery, že jo, tam je problém. A některým lidem to dostačuje, takže na tu kancelářskou práci, takže věřím, že jim může dostačovat i tady tohle. No, na druhou stranu, jako tady na těch Windows 10 a s ARM by takových omezení nemělo být tolik, že jo? Nemělo být tolik, no, ale na druhou stranu Chromebooky třeba začínají od nějakých jako $200 se prodávat a tady tohle bude stát, jo, kolik? 800? Já mám pocit, že jsem zaznamenal někde 600 cenu za nějaký zařízení, ale jako nevím moc. A ono hlavně jako uvidíme, až to reálně přijde, že jo? Oni nám něco slibují teďka, určitě jako uvidíme, ta cena s tím dokáže potenciálně zamávat, to je jasný. Každopádně, abych jako ještě se pustil nějak jako do dalšího vysvětlování, vlastně jako proč tohle to by potenciálně mohlo být zajímavý a proč je to vlastně zařízení, o kterém já si myslím, že je to budoucnost. Vlastně už Windows 8 nabídli nějaký režim, který se jmenoval... Dneska se to jmenuje, tuším, Connected Standby. Ne, pardon, předtím se to jmenovalo Connected Standby a potom se to nějak přejmenovalo na Instant Go, s čímž nevím, jestli teda ani jestli tohle to jako je ten poslední název, ale to je jedno, prostě pointa je, že ten počítač se může konečně začít chovat jako mobil de facto, nebo tablet. Jako ten režim už bylo možný používat na Intelech, ale reálně to skoro žádný počítač nepodporoval. A podle všeho tam byly na vině hlavně potíže s výdrží, protože prostě, a to je, že long story na Intelu, problém s tím, že to zařízení se vybíjí, když není úplně vypnutý. A... No, tam jde o to, že i když ten počítač bude nějakým způsobem uspaný, takže s ním nepůjde pracovat, tak on může na pozadí vykonávat nějaké operace, že jo, může třeba, tak. Já nevím, průběžně stahovat e-maily, nebo synchronizovat, nebo stahovat aktualizace, nebo něco takového. Aniž by ty si potom jako otevřel to víko a najednou tam na tebe vyskočilo, hele, tady máme milion aktualizací, milion e-mailů, jo, tady tyhle věci tam poběží na pozadí. Přesně tak, jo. A to je velký rozdíl oproti klasickému režimu spánku, to jenom jsem chtěl říct, že kdyby někdo teď argumentoval, že na Intelu si můžeš dát režim spánku, tak jako můžeš, ale v režimu spánku ten systém prostě spí a nic nedělá. Takže... A je jasný, že my už jako dlouhodobě směřujeme, že jo, k té ideji, že ten počítač je tak trochu jako smartphone, že je prostě mnohem jakoby adaptabilnější, jeho tlačítkem uspím, ale zároveň ho nevypínám, všechno, co mám puštěný, tam běží, nebo respektive, že jo, neukončí se ty aplikace, zároveň to dokáže něco dělat na pozadí, pak to vemu, pokračuju v práci, jo, je to jako... Myslím si, že tohle to by mohlo uspět. Zároveň ale si myslím, že důležitou docela součástí toho všeho je, že ty v tom počítači budeš mít ještě ten LTE modem a že teda tam budeš mít to mobilní připojení, protože v tu chvíli se z toho stane ultimátní stroj. Já opět, jako ty jsi už narážel na tu cenu, jo, je jasný, že možná jako tahle ta kategorie zařízení úplně jako nebude cílit na takový ten segment jako Chromebooky, takový ty úplně fakt levný, jo. Že jako asi, že ten, kdo má do kapsy hluboko, si možná nebude pořizovat simku do toho počítače. A samozřejmě další věc je, že pokud jsi v zemích, jako je Česko, kde máš jako strašně drahý data, blbý pokrytí třeba ještě ke všemu, tak tam tahle ta idea bohužel úplně smysl nedává. Jo? Ale třeba v Americe nebo v jiných zemích, tam už by to mohlo dávat smysl. Tam se už potom, jakoby ta idea, já jsem slyšel prostě mluvit nějakého typka z Microsoftu, o tom je taková, že vlastně už se jakoby díky tomu hrozně stírá ten rozdíl mezi třeba i tím lokálním úložištěm nebo nějakým lokálním prostředím a nějakým vzdáleným prostředím a mezi nějakým cloudovým úložištěm. Protože ty prostě jsi pořád připojený, ať už jsi připojený k Wi-Fi, nebo prostě když ne k Wi-Fi, tak jsi připojený k té mobilní síti, ten počítač na pozadí furt stahuje ty maily a to všechno. A když prostě máš uložený soubory ve OneDriveu, tak ty prostě si na to klikneš a ono se to v tu chvíli stáhne a fakt už je to skoro jako kdyby jsi ho měl uložený lokálně a ono jako díky LTEčku potenciálně tam už ty přenosové rychlosti můžou být docela vysoký, že jo? Takže tam jakoby vidím ten průnik. Jo. Jako asi si hodně lidí třeba myslí, že to je utopie, jo. A já věřím tomu, že bude ještě trvat jako dobu, než se třeba do téhle budoucnosti dostaneme, ale podle mě se do ní dostaneme. A konec konců zmiňovali jsme tady Chromebooky, ale musíme myslet na to, že jako Chromebooky jsou jedna věc, ale druhá věc je to, co dělá Apple, že? A Apple se snaží už v zásadě několik let vytvořit z iPadu jako náhražku počítač, jako budoucí počítač, že? To znamená zařízení, který je dotykový určitě, dá se na něm konzumovat ten obsah, je to prostě bezúdržbový, relativně pohoda, ale zároveň se na tom dá dělat i nějaká jako docela už velká práce. Jo, Apple tam taky ještě není, že jo, zatím, ale směřuje tam. A ten jako iPad, to je taky zařízení, do kterého v zásadě můžeš vrazit tu simku a můžeš tam dělat přesně to, co jsem teď říkal, jako že bude možný u těch laptopů s Windows na ARMu, že jo, s modemem LTE. Takže to si myslím, že je důležitý. Jo, ale to zase jsou už dneska notebooky, které a už dříve byly, ještě než bylo LTEčko, tak byly tady notebooky, které měly v sobě modem, kde si mohl zasunout SIM kartu a připojit se k mobilní to síti. Jo. To není jako nic novýho, s čím by tady přišel ten ARM nebo Qualcomm nebo Microsoft. Hele, já neříkám, že je to nový. Já říkám, že to bude mainstream, protože samozřejmě i ty mobilní sítě potřebovaly se někam jako vyvinout, že aby byly dostatečně naddimenzovaný. Teďka už s tím LTEčkem fakt ty rychlosti jsou vysoký. Takže si myslím, že teď už by se to konečně dalo reálně používat. Jako v mnohem širším měřítku, než třeba v minulosti. Že? Hele, já budu rád, pokud s notebookem se budu moci připojit kdykoliv, kdekoliv a nebude mi to moc stát, což u nás jako moc nehrozí, ale ty si říkal, že tady to budoucností jsou ty cloudy a že všechno budeš, že nemusíš mít uložený lokálně, ale můžeš to všechno mít někde vzdáleně. Zase na druhou stranu vem si, že se vyvíjejí i ty polovodičové technologie a zvětšují se paměťové čipy. Dneska prostě na malou takovou nicotnou věc o velikosti palce, tak se ti vejde jako terabyte dat třeba. Můžeš to tam vložit přímo do toho těla notebooku nebo mobilu a najednou tam máš jako veškerý data u sebe, který všechny potřebuješ. Nemusíš nic streamovat nebo stahovat a můžeš to tam mít, takže zase jako cloud jako je fajn, já jsem rád, že některé věci jsou vzdálené, že nemusím třeba jako v dřevních časech internetu mít nějaký lokální e-mailový server a všechno to mít u sebe, ale můžu to mít prostě někde online, k čemu se připojím odkudkoliv. Ale zase jako odsud podsud, jo, nepotřebuji mít všechno online. Jasně, jako já zase bych nerad, aby se to potom tady zvrhlo v diskuzi o budoucnosti úložiště, jako určitě můžeš mít pravdu, jo, jakože budou tady levný velký úložiště, rychlý, to jako třeba ten cloud nebude až tak úplně nutný na ukládání všeho, jo, ale o to jako v podstatě ani nejde, prostě je to jenom jako jedna z možností a rozhodně to, že to zařízení bude pořád online, jo, a celý svět je prostě online, jako a my chceme být online a směřujeme k tomu, aby jsme byli online. Myslím si, že to každopádně tohleto směřování, ta myšlenka dává smysl. Každopádně v Česku bychom potřebovali lepší internet na tohleto. My tady zase budeme honit ty Wi-Fi. Ale buď jako myslím si, že těch lidí, který by takovýhle počítač uživili, není úplně málo. Jo, jasně, určitě už jsme na začátku vyloučili, že to nebudou hráči, aspoň v těch prvních vlnách 100% ne hráči, ani lidi s Photoshopama, s nástrojema, kde stříhají spoustu fotek a videí třeba, tak na to to nebude. Ale myslím si, že jako co dělá většina lidí, takovou tu spíš lehčí kancelářskou práci, jo, a to zdůrazňuji, že třeba bych mohl být úplně bez problému i já. Jako já bych takový počítač v zásadě bral, jakože by to mělo vysokou výdrž. Klidně bych, dá se říct, asi obětoval i trošičku výkonu, když by to bylo nutné. No hele, na lehčí kancelářskou práci si můžeš koupit nějaký levný notebook, ti taky vydrží dlouho a můžeš třeba k tomu dokoupit nějakou powerbanku nebo něco, která ti taky prodlouží výdrž. Jo? Ale já nechci powerbanku. Tady já nevím furt, jak to bude v praxi tady tyhle výkony, ale já si pořád dokážu představit, že spíš se to bude blížit nějakým atomům nebo tady těm pentým nebo celeronům řady N, který jsou jakoby založený na těch atomových jádrech, než že by to bylo něco, co konkuruje nějakým Core i5kám. Ne, to já si nemyslím Core i5kám, že jo, tak to v podstatě jsme říkali už, když jsem vylučoval, že to není pro hráče a pro photoshopisty, že jo. To bude někde mezi a třeba na tu kancelářskou práci na psaní nějakých tabulek, pokud tam nemáš nějaký šílený makra nebo něco, tak ti právě stačí i ty atomy a dneska už koupíš takový lehký notebooky, který dlouho vydržej a můžeš je právě nabíjet třeba i z tý a vydržej 20 hodin, jsou always connected, nebo jo, jako rozumíš. Ne, 20 ne, ale tady jde o to, že výrobci tady tohle nedělají. Oni můžou udělat takový notebook, který bude těmi parametry i tou výdrží třeba stejný jako ta armová nějaká věc, ale oni tohle nedělají, že jo? Protože tady tyhle úsporný, pomalý procesory dávají do těch nejlevnějších notebooků a tam se šetří na všem, že jo? Tam se šetří i na tom akumulátoru. Ale ukazuje, jak jsem říkal na začátku, že LG představilo nějaký ten gram něco, který taky u toho udávají výdrž až něco přes 20 hodin a zároveň tam je prostě plnohodnotný hardware, jo. Jasně, ale vzhledem k té ceně nebo k tomu, jak jsou nastřelené ty ceny těch armových počítačů v tuhle chvíli, tak to vypadá, že třeba na těch akumulátorech právě tam se šetřit nebude, jo. A vzhledem k tomu, že oni teda už dopředu říkají, kolik by to zhruba mělo vydržet, takže v toho bych se jako nebal, prostě pokud jako na trhu se stane to, což se zjevně stane, že tady budeš mít počítače od Intelu, který tu výdrž nemají, třeba, jako když se budeme třeba bavit třeba i o té podobné cenové relaci, aby to bylo fair, tak prostě ty army najednou budou zajímavý, jo, i bez těch dalších věcí, i bez toho connected standby režimu, nebo jak se to vlastně dneska jmenuje, prostě takový to tamto. Ne, já se pořád na tohle těším, doufám, že si to co nejdřív vyzkouším a fakt jsem zvědavý na to, jaký to bude mít ten výkonnostní dopad. Ten by nemusel být jako až tak moc velký, jo. Oni říkají, že tam nějaká jako režie je, ale co jsem se teda dozvěděl, tak ta emulace tam neprobíhá v reálném čase, ale je, jakoby ten program se přeloží do těch nativních instrukcí pro ten ARM při prvním spuštění a pak se to tam někde uloží prostě do nějaké jako vyrovnavací paměti a pak se to spouští z toho, jo, že se nemusí si to překládat prostě vždy při tom spuštění nebo při tom běhu. Takže tohle by tam jako, kromě toho prvního spuštění, tak by to mělo potom fungovat nějakým způsobem, ale vem si, jak jsou nestabilní nebo stabilní dneska programy, které běží jako v tom čistém prostředí nativním. A když se do toho přidá ještě ta emulace, jo, tak kolikrát se ti stane dneska, že ti spadne nějaký program, napíše program přestal pracovat nebo něco. To se mi teda nestalo už 10 let, tak jako. Fakt? to stalo se mi to, ale teda jako, že by to byla nějaká věc, která se děje opakovaně, to říct teda nemůžu. Hele, jednou za týden se toho jako to vidím u sebe. Já teda ne, ale ono záleží na hrozně moc parametrech, že jo, jako. Ale jo, jako samozřejmě máš pravdu, jo. A když do toho prostě připočítáš ještě tu emulaci, která přinese zase nějakou komplexitu navíc, s čímž přijdou určitě i problémy, tak... Máš rozhodně pravdu v tom, že, a to už je, jak jsem to říkal na začátku, my si to musíme vyzkoušet. Teprve, dokud to neuvidíme, tak nemůžeme si s tou nic říct, jo. Tahle ta diskuze je spíš postavená na tom, jak by to podle všeho mělo fungovat, nějaká taková jako vize, ale určitě to může jako selhat, celá tato myšlenka hned na začátku a může to schořet. Každopádně to, co jsi zmiňoval s tou emulací, znamená, že třeba tam trvá díl to první spuštění, že jo, kdy se teda ten program přeloží a potom už se to spouští víceméně jako podobně rychle jako na jiných, jako na té domovské platformě. Co jsem to tak slyšel, tak ono to znamená, že on tam třeba je jako procentuálně docela výrazný zpoždění, ale jako reálně to procentuální zpoždění, který je vysoký, může znamenat třeba půl vteřiny nebo vteřinu. A to už pro většinu lidí si myslím nemusí být úplně znatelný rozdíl. A samozřejmě další věc je, že ta emulace není cíl, ta emulace je jenom prostředek, který vlastně má pomoci překonat to období, kdy vlastně ta platforma je nová a nejsou pro ní překompilovaný ty programy. My víme, že ten Windows jako takovej už překompilovaný je, takže ten tam běží úplně nativně. A nějaký programy od Microsoftu, myslím zejména teda ty univerzální aplikace. Ale Microsoft převede i nějaký ty populární knihovny, které používají programy, takže To také by se mělo urychlit. Určitě. Ale jako víme z minulosti, že kolikrát se Microsoft snažil překlenout nějakou tu krizovou, to krizový období, že nabídl nějaký ústupek, aby se mu naplnil Windows Store aplikacemi, ale zatím to nevyšlo, že jo, skoro nikdy. Zatím to nevyšlo, ale tady si myslím, že se bavíme úplně o ničem jiným, protože tady za prvý nemusíš používat Windows Store, že jo, protože ty vývojáři tak jako dneska poskytují instalačky a většinou je to třeba, že jo, Windows 32 bit, Windows 64 bit, jo, edice, tak tam nabídnou třetí edici prostě pro Windows ARM, nemusí nutně do toho storu jít, byť si myslím, že to je pořád jako zbožný přání Microsoftu, že, aby ten store se naplnil. Ty počítače, které zatím byly představený od Asusu a HPčka, tak mají v základu Windows 10S. A můžeš zadarmo přejít na Windows 10 Pro, že jo, ale... U Asusu, nevím, jestli u toho HPčka. Já bych dal ruku do ohně za to, že to nabídnou všichni výrobci, jo, jakože... Nebo bylo by, myslím si, z jejich strany hloupý, kdyby to neudělali, teda aspoň. Jo, ale jako rozhodně cíl je prostě mít aplikace ve Windows Store a hlavně jako cíl úplně ten nejkonečnější ze všech cílů, tak je vlastně mít univerzální aplikace, že jo? Ale to furt nevím, jestli se tohodle Microsoft někdy dožije. Jo? Ale furt si myslím, že jako třeba, já nevím, když se vrátíš k těm Windows RT, tak tam třeba podobná jakoby věc nebyla, že jo, na překlenutí té propasti. A do téhle chvíle ani jakoby ty vývojáři fakt neměli moc důvodu dávat ty aplikace do storu. Jakože my jsme se tady bavili o tom, že ty přínosy tam sice jsou, ale zjevně prostě to není dostatečný, aby ten trh byl celý nakopnutý a aby to všichni chtěli dělat. Jo, ten rozdíl nebyl tak velký. Ale příchod téhle platformy si myslím, že by mohl být natolik důležitý, že se toho všichni začnou chytat. A že třeba za rok nebo za dva už ta situace bude výrazně lepší a už bude hodně aplikací, třeba i těch populárnějších, který už budou na tom ARMu běžet úplně nativně, čímž jako už nebude potřeba ta emulace, bude to trošku rychlejší. A myslím si, že by to tu platformu nakopnout mohlo. Samozřejmě nevím, jestli se to stane, ale mohlo by. Já doufám, že tohle nebude úplně uzavřený řešení a že třeba se objeví Kutilové, kteří na tomhle, nebo bude nějaký oficiální řešení, jak na těchto počítačích třeba rozběhnout Linux, že jo, který dneska ti pro ARM funguje, protože tam můžeš přeložit vlastně cokoliv, protože i ty programy jsou s otevřenými kódy, takže to přeložíš prostě pro tu nějaký jináčí instrukční sady a to tam může fungovat jako hodně dobře a tak za to budu rád, pokud aspoň, když už se mi tady tenhle, nebo když už se tady tenhle koncept neosvědčí ve světě Windows, tak snad to bude mít uplatnění, aspoň třeba v Linuxu. Takže ty se na platformu Windows 10 na ARMu těšíš, protože tam možná budeš provozovat Linux, jo, místo toho. Ne, to jsou takový jako zadní vrátka, takový, že pokud to nevejde, tak aspoň něco z toho bude užitečného třeba. Jo. A já možná s ním jako skeptik, jo. Já jsem schválně jako vyjmenoval asi všechny ty nevýhody, které tady tahle věc může přinést. Ne, to je v pořádku, to muselo padnout. Ale tím neříkám, že tomu věřím, ale jako pořád tomu fandím, jo, a pořád tady chci, aby tady byla ta konkurence a vem si, že třeba letos AMDčko konečně udělalo konkurenčně schopný procesory, jo, a díky prostě Ryzenům, nebo jo, a myslím, že to hlavně díky Ryzenům, tak najednou Intel prostě se pamatoval a jako začal dělat změny, že jo, najednou tady máš prostě do normálních jako mainstreamů míří 6 jádra jeho, jo, představil ultrabookový 4 jádra a najednou tady má jako spoustu zajímavých procesorů, nejenom on, ale i to AMDčko, a pokud se tady tohle stane i právě u těch low power procesorů nebo počítačů, jako těch nízko odběrových nebo úsporných, jak to nazvat správně, tak jako budu jenom rád, že jo, protože to je pořád ještě segment, kde AMDčko nemá jak konkurovat, on teďka už sice má nějaký mobilní Ryzeny, ale ty nejsou podle mě nic moc. A s tím, jak Intel právě trošku tady tohle taky podcenil, že tam tu konkurenci nemá, tak jako budu rád, když tady ten Qualcomm bude a bude na něj ze spodu útočit a bude ho nutit k nějakým krokům. A třeba jako důsledek toho, že tady budou armoví notebooky, bude ten, že jako Intel začne dělat pořádný jakoby procesory zase mobilní. A levný a dlouho vydrží, který dlouho vydrží. Jo, jakože já tomu moc třeba nevěřím. Mně Intel připadá v posledních letech jako hrozně marná firma, ale jako třeba se to stane, no. Ale já teda nevím, to by asi víc věděl Honza Olšan, nebo možná ty budeš vědět, ale vlastně letos představovali nějaký procesory a nevím, jestli se to týkalo už desktopu nebo možná notebooku právě, takže že víceméně to byly jenom přejmenovaný nějaký starý procesory, že tam jako dělají takové věci, ale že Nejsem si úplně jistý třeba, a to je jako zase další dobrá otázka, kterou ale samozřejmě asi nerozhodneme, jak tohle bude do budoucna, víš, jestli jako Intel vůbec do budoucna bude schopný konkurovat, protože my víme, že se tady snažil o nějaký procesory pro smartfony nebo tablety, že celou tu snahu zaříznul a jako vůbec mám pocit, že v poslední době je spousta produktů, který Intel zaříznul a že nedokáže přijít jako s ničím jako moc novým, jo, takže nevím, za pár let. No tam zaříznul, protože tam byl ten menší, který se musel dotahovat na někoho. Ale u procesorů pro notebooky nebo desktopový počítače, tak tam je ten, který vládne, který udává směr trhu a proč by tady tohle měl opouštět? Hele, já nevím, jako z hlediska, já neříkám, že opouštět, ale jako ta konkurence ho prostě může přečůrat ve chvíli, kdy... Ale tady ta konkurence není ještě, no, že jo, zatím žádná. Není, jasně, já no se bavím hypoteticky, protože jo. Já fakt mám strach o to, že ten Intel do budoucna třeba nedokáže konkurovat, jo, že... Ty procesory... To se neboj. Ale ty jsi ten skeptik, víš co? No ale v tomhle skeptický nejsem, jako že by Intel nedokázal konkurovat vlastně na poli procesorů v tomhle, jako to je blbost. Dočkej času, jako husa klasu, za 5 let nebo za 10 u dalšího podcastu si možná budem říkat už něco jiného, jo. Ne, jako takhle pointa je, že ta firma, aby ta firma vlastně hledá příležitosti na trhu, aby se měla kam rozvíjet, protože vlastně cíl firmy je, že jo, jako zvyšovat zisky a to znamená hledat nové příležitosti. No ale samozřejmě to taky znamená, že jo, ve chvíli, kdy ty zjistíš, že nějaká kategorie začíná slábnout, tak v tu chvíli ty hlavně potřebuješ najít vlastně na trhu ty nové příležitosti. A vzhledem k tomu, že ten trh s notebookama jako takovejma, že jo, je spíš menší, a opravdu jedou ty smartfony, proto si myslím, že je problém, že Intel vlastně nedokázal nikdy pro smartfony vyrobit procesor. Tady mu vlastně uniká ta nejpodstatnější kategorie ze všech dneska. Takže to, že já říkám, že Intel jako bude někde se pomalu ztrácet v dáli, to si jako myslím, že je docela jako validní vize. Ne, tak tady, ale už fakt jako poslední věc, co řekneme. No, poslední. To, proč Intel vzdal procesory pro mobily, tak jako bylo spíš... On šel na to opačnou stranou, že jo? Nebo opačnou cestou. Qualcomm z mobilních procesorů dělá ty, který se dají používat v počítačích, takže jakoby tam pořád přidává ten výkon. A naopak Intel musel ten výkon a tu spotřebu snižovat, ale prostě nepovedl se mu to tak. No. Nepřesvědčil ani třeba ty softwarové společnosti, že jo? Protože já nevím, ty mobily, které běžely na Androidu a měly procesory Atom, tak jako nespustil se tam veškerý software, že jo? Nebylo to úplně 100% kompatibilní, to taky mohl být důvod. A ani se mu nedivím. Měl tady velkou konkurenci. On nemohl konkurovat cenou, protože Intel neumí dělat levně věci, i když ty atomy byly relativně levný, ale zase prostě Qualcomm tady měl jako spoustu další konkurence, protože tady prostě byl ten Mediatek, který dělá právě levný procesory. Jo, takže to Intel tady neuspěl, protože jako už tady ta velká konkurence byla, ale u těch velkých počítačů tam konkurence není, že jo? Víceméně. No jasně, no. Ale tak máš to, že takže Intel prostě není na tom nejdůležitějším trhu a je to podobný jako Microsoft, jo, který taky nemá dneska žádnou pořádnou svoji platformu. Má ty Windowsy, jo, který ale spíš tak jako ustupují taky na pozadí, že jo, třeba tomu Androidu a iOSu, takže... Hele, na důležitým trhu je, pořád tady bude dělat procesory pro pracovní stanice, protože pořád tady budeš potřebovat nějaký workstationy, pořád tady budeš potřebovat servery, i když tam právě na serverech taky má jako dost konkurenci z jináčích architektur, ale to jsou věci, kde se točí největší peníze, kde jsou obrovský jako marže a točí se tam velký peníze. A tady tyhle smartfony, to je... Jasně, ale ne, tak jako já jenom, že se bavíme o tom spotřebitelském trhu, že jo. Tak říkám, že tam ten Intel prostě není a... Jako je otázka, jestli bude prostě. No. Jako třeba za 5 let si myslím, že 100% ještě bude, určitě v segmentu těch nejvýkonnějších pracovních stanic, jo. Ale za dalších 10 let, kdo ví. No. Já jako spíš věřím tomu, že ARM dokáže se víc zlepšovat a růst, aby vytlačil Intel třeba postupně i z toho nejvýkonnějšího segmentu, ale jako to je velký kdyby. A už to pojďme zaříznout. No, to tady fabuluješ. Jako jsou už dneska, že jo, servery postavený na ARMových procesorech, který tam mají asi jako 40 miliard jader, nebo já nevím kolik. No. To je strašně moc, ale tyjo, já nevím. Končíme. Končíme, no. Máme krásných 50 minut z surového záznamu. Jo. Takže... Tak za týden Já počkej, teďka budou Vánoce, že jo, tak hezký Vánoce. No. Můžeš se to říkat ještě, že jo, nejsme v průměrní Británii, kde už nemůžou přát ani hezký Vánoce, že tam by to urazilo. Jinačí ty, co mají jinačí smýšlení nějaký náboženský. Ale jako, si to, ty jako jsi tady tenhle. Mě to do jistý míry uráží, protože já Vánoce rád jako nemám, jo, ale to jako chápu, že to je můj osobní problém, tohle to zrovna. A Vánoce jsou hnusný konzumní svátek, jako já ho fakt nemám rád. Hele, Vánoce jsou takový, jaký si je uděláš. Jo, přesně, a já si je dělám takový, že je prostě ignoruju. A dělám je antikonzumní, tak já na to jdu. Takže se uslyšíme po Vánocích. Tak čau. Loučí se optimista a skeptik. A kdo je kdo? Zjevně já jsem ten optimista a ty jsi skeptik. Ale co se týče Vánoc, tak je to asi obráceně. Čau. Čau. Ty, já teďka hraju tu Zeldu. No. A je to dobrý, ale jako nejsem z toho úplně tak jako uvytržený, prostě jako absolutní hodnocení, jak dostává jinde, to bych tomu nedal. Na to mi přijde ta hra v některých ohledech hrozně debilní. Ale jako zjistil jsem, že mě vlastně tam nebaví jako bojovat, že já jsem na to úplně levej, jak mě někde takový nějaký jako souboje mečem a to mě nebavili ani jako na počítači, na tož na konzoli, kde se mi to jako docela blbě ovládá tím gamepadem pořád. No, zvláštní je to. Mm-hmm. Takže lituješ to, že jsi skoupil tu konzoli? Ne, jako ta hra je pořád dobrá, pořád mi to baví, ale třeba z toho Mária jsem měl mnohem větší radost. Mm-hmm. Takže to bylo takový jako objevování pořád něco novýho, takový, ještě to bylo takový jako pacifistický, když jsi tam jako zabíjel jako nevinná zvířátka nějaká nebo potvory, ale tak jsem z toho měl trošku jako asi o dost lepší pocit než ty Zeldy, ale ta Zelda je taky jako dobrá. Hele, jak může být Mario pacifistický, když de facto jako zabíjí Yoshiho, že jo? On si ho zotročil, nebo no, někdo by možná řekl zdomestikoval, ale v některých těch hrách, kde je Yoshi, že jo, tak Yoshi mohl umřít. A vlastně myslím, že někde bylo vysvětlený, že ten Yoshi, když se oživí, že to je vlastně jako jiný Yoshi, že on de facto dělá Mario, nebo páchá genocidu druhu Yoshiho. Jo, no tak v tom Mario Odyssey, tak tam ne, tak tam Yoshi nějakým způsobem se tam objeví, ale nezabíjíš ho tam a jo. Můžeš tam za něj hrát. A jako můžeš nemůže umřít vůbec teda? No může, ale jako tak jak můžeš umřít i ty? Jo. Nebo jakákoliv jináčí postava. Ty tam hlavní jako to gro té hry je, že ty tam máš novej kouzelný klobouk, který nebyl v těch předchozích hrách. Jo. A ty ho můžeš házet, vlastně sbírat tím různý věci, jako nějak interagovat s tím prostředím, ale zároveň ho můžeš hodit na nějakou potvoru, prostě, který se tam pohybují a ty se jako staneš jí. A ty se můžeš právě stát i tím Yoshim a prostě každá ta potvora má nějaký zvláštní funkce nebo zvláštní pohyby, který potvora zase má funkce, můžeš jo. který může zase využít v tom prostředí, jo, že každá prostě se chová nějak jinak a díky tomu se prostě dostaneš na místo, kde jako Mario by se sám nedostal a podobně. Věci. A ten Yoshi tam právě taky má, no, nějaký věci. Věci mají funkce a tvorové mají vlastnosti nebo teda vlastnosti, dovednosti, tak? Jo. No. Takže Mario je masový vrah. Jako ono to je happy, protože Mario bere drogy, že jo? Takže to musí být happy a ty z toho taky musíš být happy. To je logický potom. Jo. A můžeš mu tam měnit oblečky a to na sebe jenom plavky a pupek a vypadá jako vtipně. No, to je skvělý. Já myslím, že zůstal bych v případě Maria u toho červeného oblečku asi, no. Ne, tam právě musíš, do některých prostředí se dostaneš jenom pokud máš nějaký oblek, jo, že on tě tam nepustí, že řeknou, hele, my tady potřebujeme instalatéra, zrovna ne, ale potřebujeme tady, já nevím, kovboje nebo někoho, tak ty si musíš jako sehnat oblek na kovboje. Jo, aha, zajímavý. Jo. No, takže life is strange.